ต้องขออนุโมทนากับท่านผู้ฟังที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเรื่องการภาวนาเรื่องสติอันที่จริงเนี่ยเรื่องชีวิตเรื่องการภาวนาทั้งหลายเนี่ยก็เกี่ยวกับตัวเราทั้งนั้นถ้าจะรวมคือเกี่ยวกับธรรมะเดี๋ยวขอกล่าวเกริ่นเรื่องธรรมะสักนิดนึงเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับธรรมะทั้งนั้นถ้าว่าเราไม่มีธรรมะเนี่ยนับตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายมาถ้าท่านไม่มีธรรมะเนี่ยก็คงจะไม่มีเราเกิดขึ้นมาเราอาจจะต้องเสียชีวิตตั้งแต่ในท้องก็ได้เพราะนั้นขาดอื่นขาดได้แต่ขาดธรรมะเนี่ยชีวิตจะมีปัญหาเนี่ยสำคัญมากผมเองก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้ประโยชน์จากธรรมะได้ประโยชน์มากจากธรรมะเพราะว่าแต่ก่อนก็ไม่เคยสนใจไม่เคยสนใจเรื่องธรรมะจนกระทั่งชีวิตมีปัญหานะต้องประสบอุบัติเหตุจนกระทั่งร่างกายต้องพิการร่างกายเริ่มมีปัญหาก่อนต่อมาเนี่ยจิตใจก็มีปัญหาตามไปด้วยเพราะคนเราเนี่ยมีกายกับจิตถ้ากายมีปัญหาแล้วจิตใจก็มักจะร่วมผสมโรงไปด้วยอย่างผมมีสภาพอย่างเงี้ยพิการกายแต่ใจก็พลอยพิการไปด้วยเพราะขาดธรรมะเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ประสบมาแล้วจนกระทั่งเราไม่สามารถจะหาทางออกของชีวิตหาทางออกไม่ได้เพราะเราไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องธรรมะมาก่อนแต่ก็โชคดีที่มีกัลยาณมิตรมีคุณพ่อคุณแม่ท่านฝักใฝ่ในเรื่องธรรมะท่านก็นำมาสิ่งนี้มาให้ผมนำมาปฏิบัติเพราะว่าท่านเห็นแล้วว่าสภาพที่อย่างนี้แล้วเนี่ยแม้ว่าจะมีเงิน100 ล้าน 1,000 ล้านก็จะหาความสุขไม่ได้เงินเป็นเพียงที่พึ่งภายนอกแต่ว่าภายในจิตใจนั้นยังมีปัญหาท่านจึงให้ผมมีที่พึ่งภายในโดยการหาธรรมะมาให้เป็นมรดกของคุณพ่อคุณแม่และก็เป็นมรดกที่ยั่งยืนผมเลยได้อาศัยการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ท่านนำมาให้ผมปฏิบัติเนี่ยใช้ชีวิตมาอยู่กับการปฏิบัติธรรมผมเองนี่เคลื่อนไหวได้เฉพาะส่วนแขนและก็ส่วนศีรษะเนี่ยส่วนล่างนี่ก็เคลื่อนไหวเองไม่ได้ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เลยไปไหนก็ต้องมีผู้ช่วยอย่างวันนี้ญาติธรรมมาเยอะมาช่วยให้ผมได้ทำประโยชน์ก็ใช้ชีวิตอย่างนี้มาตั้งแต่อายุ24ครั้งแรกคิดว่าจะไม่อายุยืนยาวขนาดนี้ก็เนื่องจากว่ามันยังไม่หมดกรรมทางด้านร่างกายก็ต้องใช้กรรมกันไปก่อน ก็ไม่เป็นไรเนี่ยก็อยู่ด้วยการปฏิบัติธรรมเนี่ยทำยังไงปฏิบัติธรรมสำหรับคนพิการตอนแรกไม่เข้าใจเลยเรื่องการภาวนาเรื่องการปฏิบัติธรรมเขาปฏิบัติไปทำไมแต่ใจนั้นอยากพ้นทุกข์เนี่ยมันมีประเด็นจุดใหญ่คือทุกข์ที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจตอนแรกคิดว่าทุกข์ทางด้านร่างกายเนี่ยหนักหนาสาหัสสากรรจ์แต่พอเรามาปฏิบัติธรรมจะรู้ว่าทุกข์ทางกายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติมองเห็นความทุกข์ทางกายเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ทุกข์ที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นที่จิตใจสังเกตไหมเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีเราทนได้แต่ใครว่าเรานิดเดียวที่เราทนไม่ได้ต่างกันเลยคือทุกข์ใจเนี่ยรุนแรงมากการปฏิบัติธรรมคือการฝึกจิตฝึกใจโดยตรงแต่ว่ามีผลกระทบทางด้านร่างกายด้วยทำอย่างไรหลวงพ่อคำเขียนท่านบอกว่าเป็นคนพิการเนี่ยปฏิบัติธรรมได้นะสามารถทำให้ใจเนี่ยพ้นทุกข์ได้ให้เจริญสติถ้าบอกให้ฝึกเจริญสติที่ในภาษาธรรมเขาเรียกว่าสติปัฏฐานอะเคยได้ยินฮะสติปัฏฐานคือมีสติรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรม คือมีสติรู้กายรู้ใจคือรู้เรื่องตัวเรานั่นเองเรื่องที่พูดวันนี้นี่จะไม่พ้นเรื่องตัวเราเลยฟังแล้วก็มาดูตัวเราสิมีอย่างนี้ไหมคิดว่าทุกท่านต้องมีผมเองก็มีท่านก็ต้องมีอย่างมีกายมีจิตเนี่ยทุกท่านมีผมก็มีท่านบอกว่าให้รู้สึกตัวความรู้สึกตัวนั้นมาจากจิตเริ่มการฝึกจิตแล้วให้รู้สึกตัวให้นอนพลิกมือเล่นๆเนี่ยนอนพลิกมือเล่นๆเนี่ยพลิกมือหงายให้มีสติรู้พลิกมือคว่ำก็ให้รู้สึกพลิกมือหงายก็ให้รู้สึกพลิกมือคว่ำให้มีสติเข้าไปรู้อันนี้คือการเจริญภาวนาการเจริญสติมีสติรู้กายนี่เป็นส่วนหยาบก็นอนทำอยู่อย่างเงี้ยหลวงพ่อบอกว่าทำเล่นๆอย่าไปทำจริงจังทำเล่นๆทำเล่นๆก็ดีไปอย่างนะหรือมันดูหนังอ่ะดูหนังเวลาเราดูหนังเวลามันบู๊มันสนุกบางทีมันเครียดแต่เราว่าพักโฆษณาปั๊บในโอ้ใจเรามันคลายการปฏิบัติธรรมเราทำเล่นๆและจิตใจมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เฉพาะแค่นี้นะวันๆนึงก็นอนทำมือขวาบ้างทำมือซ้ายบ้างไอ้การปฏิบัติแบบนี้โดยที่ไม่คิดว่าเราจะเป็นการฝึกร่างกายเราฝึกจิตใจให้มันมีสติให้มีความสงบให้มีความสุขฝึกจิตแล้วมันได้กายด้วยเพราะอะไรเพราะมันมีการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวคล้ายๆกับเป็นการทำกายภาพไปในตัวซึ่งเวลาผมอยู่โรงพยาบาลนี่หมอให้ผมทำกายภาพผมมักจะทำเวลาหมอเขาเห็นแต่เวลาพยาบาลเผลอผมก็ไม่ทำนะไม่รู้ทำไปทำไมดึงลอกดึงไปดึงมาเนี่ยให้แขนมันแข็งแรงแต่มันก็เดินไม่ได้ทำไปคิดไปไอ้ทำอย่างนี้แข็งแรงที่มือแล้วขามันเดินไม่ได้เวลาพยาบาลเผลอผมก็ไม่ทำเราท่านมองผมก็ขยับตัวหน่อยแต่พอเรามาเจริญสติเนี่ยเราต้องการจะฝึกจิตแต่ว่ามันมีการเคลื่อนไหวทั้งร่างกายด้วยพอทำไปนานๆเนี่ยจิตมันเริ่มสงบมันเริ่มมีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าจิตเราเนี่ยเวลาที่เราไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยมันก็ไปกับความคิดเนี่ยเสียดายอดีตกังวลถึงอนาคตปัจจุบันก็มีความกังวลแล้วมันจะมีกำลังใจอะไรที่จะทำแต่พอมาเจริญสติเนี่ยเอาสติผูกไว้กับการเคลื่อนไหวกับการทำงานของกายมันก็ลืมที่จะคิดถึงอดีตอนาคตนะใจมันเริ่มสบายแล้วพอใจสบายมันก็ขยันทำมือก่อนมือขวาข้างเดียวเนี่ยเคลื่อนไหวได้ถนัดมือซ้ายเนี่ยเคลื่อนไหวไม่ค่อยได้แต่ฝึกไปฝึกมาทำให้แขนซ้ายเนี่ยมันแข็งแรงสุขภาพจิตก็ดีสุขภาพกายก็ดีผมไม่มีหน้าที่อะไรไม่ได้ทำงานอะไรฝึกทำงานทางจิตฝึกจิตเนี่ยทำไปสักระยะหนึ่งแต่ว่าแต่ละวันเนี่ยไม่ใช่ว่านอนทำอย่างเดียวนะเราพยายามที่จะหากิจกรรมให้กับตัวเราเองฝึกสติไปกับอิริยาบถอื่นๆซึ่งสามารถที่จะค้นหาได้ในความพิการของเราตรงไหนที่มันเคลื่อนไหวได้ก็จับมาเคลื่อนไหวอย่างส่วนศีรษะนี่ก็พลิกไปพลิกมาให้มันรู้สึกซ้ายบิดขวาให้มีสติอยู่กับตัวเองหาเรื่องที่จะรู้สึกตัวเนี่ยนอนกับพริบตายักคิ้วเล่นอะไรสารพัดอย่างไอ้ตรงที่มันทำยากๆอ่ะมันทำให้เราเจตนาผูกจิตผูกใจไว้กับส่วนนั้นมันมีประโยชน์ตรงนี้แหละสามารถใช้กับชีวิตประจำวันได้บางทีนอนกระดิกหูเล่นแต่ก่อนทำไม่ได้พอเราเจตนาทำเข้าไปมันก็มีสติแล้วมันทำให้เราไม่คิดฟุ้งซ่านตอนนี้ก็หาอิริยาบถอื่นเล่นบ้างไม่รู้จะทำอะไรมันว่างงานว่างงานแต่ใจมันไม่ว่างใจยังคิดอยู่ก็หาเรื่องให้ใจมันมีงานทำเอาผ้าห่มมาคลี่แล้วก็พับผ้าห่มอย่างรู้สึกตัวไม่ได้หิวน้ำแบบเห็นกระติกน้ำว่างก็ยกน้ำมาดื่มคือหากิจกรรมให้กับตัวเองทั้งวันดื่มน้ำทานข้าวตอนแรกไม่รู้อันนี้คือการปฏิบัติเพียงแต่เราอยากจะพ้นทุกข์ทางด้านจิตใจคือหาเรื่องให้มีกิจกรรมพอมือมันว่างแล้วใจมันจะวุ่นวายก็หาเรื่องให้มันว่างทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดผลเดี๋ยวน้อยใจเราอยู่กับปัจจุบันใจเราเนี่ยมันมีความทุกข์เพราะเราคิดไปในอดีตกังวลถึงอนาคตแต่พออยู่กับปัจจุบันเนี่ย มันเริ่มเห็นความสุขดูแลตัวเองได้แต่ก่อนนี่อยากรู้จักกับคุณหมออยากรู้จักกับคนที่มีความรู้แต่พอปฏิบัติทำแล้วเนี่ยไม่รู้จักกับหมอก็ได้เพราะเราสามารถรู้จักตัวเราเองมากขึ้นรู้กายรู้ใจผมเองนี่เวลาปัสสาวะอุจจาระเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยแต่พอฝึกสติแล้วเนี่ยมันรู้ได้เพราะตามธรรมชาติคนที่พิการอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องใส่สายยางระยงระยางมากมายแต่เราไม่ต้องใช้มันเพราะเวลาร่างกายมันผิดปกติเนี่ยมันจะมีสัญญาณเตือนภัยบอกให้เรารู้ว่ามันผิดปกติซึ่งทุกคนมีแล้วแต่เราไม่เคยใส่ใจเลยแต่พอเรามันมีสติดูตัวเราเนี่ยมันเริ่มรู้จักตัวเราอย่างผมเนี่ยเวลาปัสสาวะเนี่ยไม่รู้สึกตัวแต่มันมีอาการบอกว่าหัวใจจะเต้นเร็วแล้วนะหัวใจเต้นเร็วเนี่ยอาการปวดปัสสาวะแล้วก็ใบหน้านี่จะร้อนเผาดูตามเส้นโลหิตเส้นเลือดใหญ่เนี่ยมันจะหดตัวนี่ปัสสาวะแล้วหยิบคอมฟอร์ตมาช่วยเหลือตัวเองท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมเวลาปัสสาวะเนี่ยมันมีอาการแบบไหนบ้างร่างกายหรือตาหน้าตาทำให้เสร็จอย่างเดียวจะได้รีบไปข้างหน้าลองสังเกตดูสิหัวใจเต้นเร็วไหมใบหน้ามันร้อนไหมดูตามเส้นเลือดใหญ่นี่มันหดตัวไหมลองดูสิอันนี้เป็นการสำรวจดูตัวเราเวลาปวดอุจจาระก็มีอีกอาการหนึ่งเนี่ยมีอาการขนลุกชูชันเรียกอื่นมาช่วยได้เวลามีอาการแบบนี้เวลามดกัดแมงป่องต่อยมันก็มีอาการอีกแบบหนึ่งของร่างกายที่มันบอกเรามันพัฒนาถึงขนาดนั้นนะมันช่วยตัวเราแล้วเดี๋ยวนี้นี่มาสังเกตอีกอย่างหนึ่งพอเริ่มมีอายุแต่ก่อนก็มีเดี๋ยวนี้มีมากกว่าเก่าเวลาเรารู้ว่าน้ำตาลในร่างกายเรามากเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่าร่างกายมันไม่ต้องการแล้วแต่ก่อนชอบทานขนมหวานทองหยิบทองหยอดเป็นของโปรดแต่ต่อมาเนี่ยพอเราทานไมโลเข้าไปอึกเดียวท่านรู้สึกตัวว่านี่ร่างกายมันไม่รับแล้วมันจะมีอาการมึนศีรษะซึ่งเราต้องจะดื่มให้หมดแก้วเนี่ยไม่ได้แล้วอันตรายพอดื่มเสร็จรู้ว่าดื่มไปคำหนึ่งนะรู้ว่าร่างกายไม่รับแล้วก็ทบทวนว่าวันนี้เราทานของหวานอะไรมาบ้างมันย้อนกลับเราโอ้โหตอนเช้าพายบูเบอรี่กันแยมโรยอย่างนั้นโอ้โหนั่นของหวานนำหน้าไปก่อนแล้วตอนหลังเลยวางของหวานนะร่างกายมันมีผลกระทบให้เรารู้เลยว่ามันรับอีกไม่ได้แล้วทานผัดผักคำเดียวก็รู้ว่าเนี่ยมันมีมันในร่างกายเยอะแล้วต้องหยุดทันทีเลยเขาบอกอาการหมดเลยนี่คือเรื่องร่างกายส่วนจิตใจนั้นมันยิ่งเห็นชัดเจนขึ้นทุกครั้งที่มีการกระทบอารมณ์ปั๊บจิตมันจะมีอาการอะไรออกมาเนี่ยเราจะรู้ทันทีแล้วว่าอ๋อนี่มันจะโกรธแล้วนะมันอยากได้แล้วนะมันบอกอาการทางจิตใครรู้ได้ก็เพราะสติที่เราภาวนานี่เองจนสามารถควบคุมจิตตัวเองได้เลิกกังวลในเรื่องอดีตเลิกกังวลเรื่องอนาคตเลิกกังวลเรื่องปัจจุบันคนเราเนี่ยถ้าไม่กังวลอดีตไม่กังวลอนาคตไม่กังวลปัจจุบันแล้วก็มันก็กินอิ่มนอนหลับตอนนี้เราอยู่โลกเดียวรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แก้ไม่ได้คือโลกกินอิ่มนอนหลับมันเป็นอยู่เรื่อยถึงเวลากินก็อิ่มและอร่อยถึงเวลานอนก็หลับก็เพราะการภาวนาแบบนี้มันสามารถรู้จักตัวเองช่วยเหลือตัวเองไอ้ที่ช่วยไม่ได้ก็ให้เขาช่วยถ้าเขาไม่ช่วยเราก็ไม่ว่าอะไรมันช่วยใจเราได้เนี่ยการปฏิบัติเนี่ยเพราะนั้นมันจึงเกิดการเรียนรู้กับตัวเองว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีกายกับใจกายเนี่ยเราก็ต้องบริหารไปตามหน้าที่ให้ปัจจัยสีข้าวผ้ายาบ้านสี่อย่างนี้ขาดไม่ได้การออกกำลังกายการพักผ่อนอยู่ในอากาศที่ดีอันนี้คือส่วนร่างกายเราก็ทำไปบางคนเนี่ยร่างกายดีแต่ใจยังไม่ดีเราอย่าคิดว่าเมื่อกายดีแล้วใจจะดีด้วยเนี่ยมันไม่แน่นอนเสมอไปดูจากตัวเราก็ได้ทำไมเรามีพร้อมทุกอย่างเลยในเรื่องวัตถุ ดูแล้วน่าจะมีความสุขแต่ว่าใจยังไม่มีความสุขใช่ไหมบกพร่องทางจิตล่ะบางคนที่เก่งเป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนเด่นแต่ดูแล้วใจยังเป็นทุกข์อยู่ทุกข์เพราะความดีของตัวเองทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นในความดีเขาเรียกติดดีเลยคนที่ติดดีก็เป็นทุกข์นะเราทำดีแล้วทำไมเขาไม่ชมเชยเราใจเป็นทุกข์นะเราทำดีแล้วทำไมถึงไม่ได้ลาภไม่ได้ยศไม่ได้สรรเสริญเพราะว่าติดดียังยึดมั่นถือมั่นอยู่คนเรานั้นเวลามีความทุกข์มักจะแสวงหาความดับทุกข์โดยการหนีจากทุกข์ไปเพลิดเพลินกับสิ่งอื่นซะดูหนังฟังเพลงทำอบายมุขเห็นไหมกลบเกลื่อนทุกข์ในจิตใจแล้วกลบไม่มิดพอเราต้องมาอยู่กับตัวเองเห็นไหมบางทีเราต้องอยู่กับตัวเองตรงนี้แหละมันจะเกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเป็นความตกกังวลนั่นเป็นทุกข์แล้วในขณะที่เรากำลังมีความสุขอยู่สุขอยู่กับอะไรก็ตามเนี่ยสังเกตดูเถอะในความสุขนั้นมันจะมีความกังวลอยู่เห็นไหมว่ากลัวความสุขมันจะหายไปอยากจะควบคุมความสุขนี้ให้สุขนานๆอยากจะหยุดโลกอะไรพวกนี้นะไอ้ความอยากหยุดโลกนั้นมันทุกข์แล้วไม่ถึงว่ากำลังมีความสุขเนี่ยอยากให้ความสุขที่อยู่นานๆไม่อยากให้โลกมันหมุนไปนั่นจะมีความทุกข์ซ่อนอยู่ความทุกข์นั้นเกิดจากอะไรเกิดจากความคิดเกิดจากความคิดปรุงแต่งความสุขสูงสุดที่เราอยากได้คืออะไรท่านทราบไหมทุกคนเหมือนกันคืออยากให้ได้ตามใจปรารถนาใช่ไหมเป็นความสุขสูงสุดที่เราอยากได้อยากได้ดังใจปรารถนาเหลือเกินอันนี้ข้อแรกข้อต่อมาเมื่อมันได้แล้วอยากควบคุมให้อยู่กับเรานานๆอันนี้เป็นเรื่องของทางจิตทั้งจิตที่การทั้งนั้นเพราะนั้นทางกายเราแก้ไขไปโดยอาศัยปัจจัย4มีโรคภัยไข้เจ็บอาศัยคุณหมอแต่ทางจิตเนี่ยปัจจัย4ช่วยไม่ได้คุณหมอก็ช่วยไม่ได้อันนี้ต้องพึ่งพระธรรมธรรมโอสถช่วยจิตใจเราได้นี่ธรรมะเนี่ยมันมีมากมาย 84,000 พระธรรมขันธ์เปรียบเสมือนยาทั้งตู้จะมารักษาโรคเราเนี่ยไม่รู้หยิบยาขนาดไหนมีทั้งแก่ปวดท้องแก่ปวดหัวเจ็บไข้ได้ป่วยผดผื่นคันเขามียาสารพัดอย่างในตู้นั้นเราจะเลือกยาชนิดไหนท่านผู้ฟังมียาอยู่ขนาดหนึ่งครอบจักรวาลเลยหยิบมาใช้ได้ขวดเดียวรักษาได้ทุกโรคเขียนว่าสติสติเนี่ยเป็นยาครอบจักรวาลเลยญาติธรรมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมที่มีอุปการะมากคือสติสัมปชัญญะและท่านยังผูกเป็นคำสุภาษิตไว้ว่ารอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลายชนิดใดๆก็ตามย่อมรวมลงในรอยเท้าช้างได้ทั้งหมดรอยเท้าช้างเรียกว่าเป็นยอดของรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยความใหญ่ฉันใดกุศลธรรมทั้งหลายไม่ว่าชนิดใดก็ตามย่อมรวมลงในความไม่ประมาทได้ทั้งหมดประชุมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทเรียกว่าเป็นยอดของธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นความไม่ประมาทก็คือการเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติลงที่ยาขนาดเอกคือสติตัวเดียวสติทุกท่านมีอยู่แล้วทุกคนมีสติอยู่แล้วตามสัญชาตญาณสติหิวข้าวสติง่วงนอนสติกลัวภัยแม้กระทั่งเสพกามยังมีสติแต่ว่ายังไม่พัฒนาเราต้องมาพัฒนาที่ให้มันมากขึ้นมากขึ้นจึงจะใช้ประโยชน์แก้ปัญหาชีวิตเราได้สติเปรียบเสมือนกันชนชีวิตเพราะอะไรชีวิตคนเราทุกวันเนี่ยถูกชนด้วยอารมณ์ถูกชนด้วยความคิดการดูการฟังนี่อารมณ์มาชนแล้วนะแล้วก็มารวมลงที่จิตใจเราทุกสุขอยู่ที่ใจเรามันถ้าขาดสติแล้วก็ใจเราเนี่ย จะกระเจิงกระเจิงไปกับอารมณ์ต่างๆที่ทำยังไงในการฝึกสติไม่ยากตอนนี้ก็ฝึกได้ไม่ต้องไปที่วัดไม่ต้องไปที่ไหนก็ได้ทุกครั้งที่มีความรู้ตัวสติมันเกิดขึ้นแล้วขณะนี้หลายท่านเกิดสติหลายท่านเกิดความฟุ้งซ่านบางท่านจิตเลื่อนลอยถ้าเรานั่งอยู่ว่าเรารู้ตัวเรากำลังนั่งเนี่ยเกิดสติแล้วง่ายๆใกล้ๆตัวเราเลยการออกกำลังกายการทำโยคะไทเก็ตแอโรบิกเคลื่อนไหววิธีใดก็ตามเนี่ยอันนั้นการฝึกทางร่างกายกายต้องเคลื่อนไหวจึงจะมีกำลังแต่การออกกำลังจิตนั้นไม่ต้องเคลื่อนไหวแค่รู้ตัวเป็นการออกกำลังจิตจิตต้องสงบจิตจึงมีกำลังกายต้องเคลื่อนไหวกายจึงมีกำลังเห็นไหมต่างกันเลยการสงบของจิตนั้นไม่ต้องหลับตาไม่ต้องนั่งนิ่งแค่รู้ตัวใจมันก็สงบแล้วเป็นการสงบแบบรู้ตัวเพราะนั้นในฐานะที่เราต้องอยู่ในสังคมต้องใช้ชีวิตตามปกติไม่ค่อยมีเวลาจะไปฝึกสติตามวัดตามที่ต่างๆเราสามารถฝึกได้ในชีวิตปัจจุบันกับการทำงานยกตัวอย่างการเดินเดินไปไหนก็ตามเนี่ยถ้าเรามีความรู้ตัวเนี่ยเมื่อเรากำลังเดินอยู่เราก็ฝึกสติแล้วเพียงแต่ว่าเราขอให้ทำกันต่อเนื่องนานๆสักหน่อยการทานข้าวการดื่มการแปลงฟันการแต่งเนื้อแต่งตัวพยายามเติมสติลงไปเป็นการภาวนาแล้วอย่างนึงก็คือการขับรถมีสติก่อนสตาร์ทเนี่ยสำคัญมากขณะขับรถเนี่ยถ้าเรารู้ตัวอยู่ว่าเรากำลังขับรถเนี่ยอันนี้ฝึกสติแล้วการโทรศัพท์ เรารู้ไหมว่าเราโทรศัพท์แบบขาดความรู้สึกตัวพอรับโทรศัพท์ปั๊บพูดไปเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวไปกับเรื่องราวที่พูดเลยอันนี้ขาดสติแล้วนะวิธีการใช้มีสติในขณะโทรศัพท์นี้เราต้องรู้ด้วยว่าเรากำลังโทรศัพท์อยู่รู้ว่าเรากำลังโทรศัพท์อยู่อย่ารู้แต่เรื่องราวอย่างเดียวรู้ว่าเรากำลังโทรศัพท์อยู่มีตัวกำลังโทรศัพท์อยู่เวลาดูทีวีนะหมดเนื้อหมดตัวไปกับเรื่องราวของทีวีสนุกสนานหัวเราะเฮฮาไปกับทีวีไม่ได้ดูทีวีไปเป็นทีวีไปเป็นกับละครบางทีเป็นผู้กำกับด้วยตัวนั้นไม่ชอบตัวนี้ชอบคนนั้นออกมาแล้วตัวนี้หน้าเบื่อหน้าคนนี้นะถ้าเรามีความรู้ตัวว่าเรากำลังดูทีวีอยู่เห็นไหมเรานั่งอยู่ตรงนี้ทีวีตรงนู้นแล้วก็รู้ตัวเวลามันมีความสุขสนุนานก็รู้ว่าอ๋อนี่มันสนุกมันมีความสุขให้รู้เท่าทันอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วด้วยดูทีวีอย่าลืมดูใจฟังวิทยุฟังข่าวหมดเนื้อหมดตัวไปกับข่าวหรือเปล่าปล่อยใจไปกับข่าวลืมรู้ว่าเรากำลังฟังข่าวอ่านหนังสือพิมพ์ก็เหมือนกันมีผู้อ่านแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ที่ถูกอ่านเราจะรู้เรื่องราวอย่างรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันเราสามารถฝึกได้เลยทำอยู่อย่างนี้แหละทำบ่อยๆเข้าเนี่ยมันมีผลเก็บเล็กผสมน้อยเนี่ยทำให้สติมันมากขึ้นมากขึ้นเป็นไปเองโดยธรรมชาติอันนี้ไม่ถึงทำนอกรูปแบบเป็นการฝึกใจไปกับการทำงานแล้วยิ่งคนที่ทำงานเนี่ยถ้ามีสติอยู่กับการทำงานเนี่ยการงานจะไม่ค่อยผิดพลาดรู้อยู่กับการทำงานให้มีสติอยู่กับแดนงานของเราเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยบางคนทำงานอยู่ใจเลื่อนลอยอันนี้ขาดสติเหมือนเราไม่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่ถ้าเรามีสติเท่ากับเรามีชีวิตอยู่สังเกตดูนะเนี่ยเรานั่งอยู่ตอนนี้ถ้าเราปล่อยใจเลื่อนลอยเนี่ยเหมือนเราไม่มีชีวิตนะแต่ถ้ารู้ว่าเรากำลังฟังอยู่เนี่ยมันเกิดการมีชีวิตอยู่อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกกันบ่อยๆงานบางอย่างมันรีบคนมีสติก็รีบได้นะรีบได้บางครั้งต้องรีบอย่าเดินข้ามถนนเนี่ยโอ้จะเดินช้าๆหนอนี่ไม่ได้หรอก ถึงคราวเร็วก็ต้องเร็วแต่ว่าคนขาดสตินี่มันรีบร้อนแต่คนมีสติเนี่ยรีบแต่รีบเย็นรีบอยู่ข้างนอกแต่ใจเย็นอยู่ข้างในคนขาดสติรีบข้างนอกแต่ใจก็ร้อนรีบได้รีบเย็นงานไม่ค่อยผิดพลาดแล้วก็ไม่เครียดอยู่กับการทำงานงานจะไม่เครียดมีแต่ความผ่อนคลายแต่เครียดกับงานนี่ไม่เท่าไหร่เท่ากับเครียดกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยโอ้โหเพื่อนร่วมงานทำให้เราเครียดมากสังเกตดูนะแล้วถ้าเรามีสติได้จะควบคุมจิตใจควบคุมอารมณ์เราได้รักษาใจเราไม่ให้เป็นทุกข์ได้สังเกตดูอย่างหนึ่งว่าเราจะพบปะใครก็ตามจะมีคนอยู่สามประเภทที่สัมผัสกับเราดูตัวเราเถอะคนข้างตัวเราเนี่ยบางคนเนี่ยชอบเราบางคนไม่ชอบเราบางคนเฉยๆเป็นอย่างนั้นไหมมีสามประเภทบางคนชอบเราก็สรรเสริญเยินยอพูดจาดีบางคนไม่ชอบเราใบหน้าเครียดอยู่บางคนเฉยๆแล้วใจเราเป็นยังไงถ้ากระทบกับบุคคลสามประเภทคนที่ชอบเราเราก็โอ้ชอบใจเข้าไปด้วยคนที่ไม่ชอบเราเราก็ไม่ชอบเขาอีกคนเฉยๆแล้วก็ไม่ชอบเพราะว่าทำไมเฉยกับเราเนี่ยอันนี้แต่ละว่าขาดสติเพราะนั้นเราต้องตั้งสติไว้ใหม่คนไหนที่ชอบเราสรรเสริญเราเราก็เออปกติรับฟังแล้วก็ปกติคนที่ไม่ชอบเราก็ถูกของเขาเราก็ต้องเฉยๆอย่าไปไม่ชอบเขาด้วยใจเราจะเสียคนที่เฉยๆกับเราก็ถูกของเขาดีแล้วเฉยๆกับเราไม่เป็นไรเป็นการรักษาใจเราให้เป็นปกติไว้เพราะนั้นสุขภาพจิตจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องรู้จักเท่าทันจิตใจเราปัญหาบางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องแก้ข้างนอกก็ได้ไม่ต้องแก้เข้ามาชอบเราแก้ที่ใจเราแก้ใจที่มีปัญหาเนี่ยมันมีประโยชน์กว่าบางทีแก้ใจที่มีปัญหาได้เนี่ยยอมรับสภาพตามที่มันเป็นจริงบางทีไม่ต้องแก้ไขข้างนอกเลยนะเขาจะชอบเราไม่ชอบอย่างเรื่องของเขาเราเป็นปกติเขาไว้เนี่ยอันนี้ถูกที่สุดเลยแก้ใจเราก่อนบางทีข้างนอกไม่ต้องแก้ไขแล้วแก้ได้ทันทีเลยโดยการยอมรับสภาพทำใจให้เป็นปกติเขาไว้เพราะนั้นคนที่มีสติอยู่เสมอๆปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยจะไม่ใช่เป็นคนแบกโลกจะรู้ทันโลกจะดูโลกสติที่เราสร้างมากๆขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นผู้ดูละแต่ก่อนนี่เราเข้าไปเป็นกับโลกเวลาจิตใจเราเกิดความรักโกรธเกลียดกลัวเราก็เข้าไปเป็นผู้รักผู้โกรธผู้เกลียดผู้กลัวเลยแบกโลกเลยหมดเนื้อหมดตัวแล้วเป็นทุกข์อ่ะแต่พอเรามาฝึกจิตฝึกใจเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะมันจะดูโลกจะดูความโกรธความเกลียดความกลัวในจิตใจเราไม่เข้าไปแบกโลกกิเลสบางอย่างเนี่ยเขาส่งมุกมาให้เราเราก็รับมุกเคยดูหนังตลกไหมไอ้พวกตัวตลกเนี่ยเขาหาเรื่องเอามุกมาแสดงแล้วก็หัวเราะชอบใจเรารับมุกตลกแล้วแต่ถ้าใครดูตลกแล้วเฉยๆปกติเนี่ยหักมุกตลกเลยแล้วเราหัดหักมุกกิเลสหักมุกความคิดเราบ้างบางทีมันโกรธใจเรามันโกรธนะทุกคนต้องโกรธถ้าไม่ใช่พระอริยะแต่เราลองไม่โกรธตามดูบ้างเลยหักมุกกิเลสเราไปรับมุกโกรธตอบเนี่ยเราก็เสียสุขภาพจิตมันหักมุกมันหัวเราะย่อความโกรธมาหักมุกมันเลยเนี่ยทำให้จิตเราดีนะเนี่ยคือคนที่ไม่แบกโลกเมื่อจิตดีกายมันก็ดีอ่ะจิตดีมันกายมันก็ดีมีบางอย่างที่หากว่าเราสามารถปรับปรุงจิตใจเราได้โดยการที่องค์ทำประโยชน์เลยทำประโยชน์ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมเนี่ยมันจะมีกำลังใจมันจะเห็นคุณค่าในชีวิตเราทำแบบไม่เอาผลนะคนเรานี่จะมีแต่ค่าตัวนะทำงานต้องมีเงินเดือนมีค่าตัวธรรมดาแต่ถ้าเราทำแบบไม่เอาเงินเดือนบ้างเนี่ยทำให้ตัวมีค่าเลยแล้วมันมีความสุขนะเลิกตัดค่าตัวเอาตัวมีค่าบ้างคือไม่ต้องเอาเงินตะพุตะพื ในส่วนที่ช่วยเหลือแล้วก็ช่วยเหลือไปทำให้ตัวมีค่าและตัวเรามันจะรู้สึกว่าจะมีคุณค่าอาการซึมเศร้าในจิตใจจะไม่เกิดขึ้นเลยมันจะไม่เกิดความซึมเศร้าในจิตใจผมเองนี่แต่ก่อนมันคิดมากแล้วเครียดมากแต่พอมีงานทางจิตทำเนี่ยไอ้ความคิดความเครียดเนี่ยมันหายไปมันอยู่กับการทำงานให้ตัวเรามันยุ่งเขาว่ายุ่งกับการเจริญสติเนี่ยมุ่นอยู่ในธรรมเนี่ยใจมันก็สบายแล้วพอมาทำประโยชน์แบบนี้มาเผยแผ่ธรรมะให้กำลังใจคนนู้นคนนี้แล้วได้ตัวเรามีค่านอนอยู่เฉยๆไม่มีค่าอะไรแต่ถ้าทำประโยชน์แล้วมันมีค่ามันมีความสุขแล้วจิตใจมันดีร่างกายมันก็ดีไปด้วยใจดีร่างกายมันก็ดีนะเนี่ยสองอย่างเนี่ยกายกับจิตเนี่ยแต่ถ้าร่างกายไม่ดีเนี่ยถ้าใจมันดีเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรมันก็ยังมีความสุขอยู่โรคบางอย่างที่คุณหมอรักษาไม่หายแต่ถ้าสามารถรักษาใจได้โดยธรรมะแล้วก็โรคจากหนักกลายเป็นเบาจากเบาเป็นหายแม้ว่าโรคไม่หายใจมันก็ไม่เป็นทุกข์เพราะไม่ยึดมั่นถึงมั่นในร่างกายแต่ถ้าว่าใครสามารถทำให้กายดีด้วยใจดีด้วยชีวิตมันก็สมบูรณ์ชีวิตจะสมบูรณ์นั้นต้องมีกายแล้วก็มีใจควบคู่กันไปเพราะนั้นผมเองนี่ก็ได้พิสูจน์มาแล้วว่าการเจริญสติการเจริญภาวนาเนี่ยทำให้สุขภาพจิตเนี่ยดีก่อนและต่อมาสุขภาพกายก็ดีตาม